To oczywiście Gorillaz z najnowszego tegorocznego albumu The Now Now, utwór zatytułowany Trance. Damon Albarn w dosyć krótkim czasie zrealizował dwie płyty pod szyldem Gorillaz, bo przecież w zeszłym roku było Humans i szczerze mówiąc, nic nie ujmując obu albumom, myślę, że spokojnie można byłoby zrobić z nich jedną, za to lepszą, wręcz naprawdę bardzo dobrą płytę. Ale jesteśmy jeszcze przy The Now Now. Kolejny fragment nosi tytuł Fireflies. Takes me Jak pewnie Państwo zwrócili uwagę, spora część prezentowanej dzisiaj muzyki, a przynajmniej tej do tej pory prezentowanej, to muzyka elektroniczno-taneczna, melodyjna, chwytliwa. To, co przed chwilą, to jest zespół Confidence Man, australijski, pochodzący konkretnie z Brisbane. W tym roku ukazała się ich płyta zatytułowana Confident Music for Confident People. Jeśli chodzi o grupę, to nie jest jakaś zupełna nowość na australijskim rynku, to znaczy ten szyld, Confidence Man, owszem, ale wcześniej muzycy tego zespołu grali w takich zespołach jak Moses Gun Collective, szczególnie dobry z tych, które wymienię, a na przykład też The Jungle Giants. Być może kiedyś będzie okazja, żeby do nich powrócić. Cała płyta jest rzeczywiście atrakcyjna. Nie zawsze są to utwory bardzo szybkie, ale generalnie rytmiczne i wpadające w ucho, świetne do tańca, tak jak w przypadku tego fragmentu, który przed chwilą wybrzmiał, Catch My Breath. Kolejny utwór z płyty Confident Music for Confident People nosi tytuł Sailboat Vacation. Hello. Oh, baby, goddamn, me, oh my, I'm gonna be też z bitem, ale jakby nieco bardziej melancholijnie, refleksyjnie. The Beat Escape z Kanady, konkretnie z Montrealu, duet, który wydał niedawno album zatytułowany Life is Short, The Answer's Long dla wytwórni Bella Union skądinąd dobrze znanej. Sun, A Sign of Age to jest utwór, który otwiera płytę duetu The Beat Escape. Kolejny fragment nosi tytuł Thousand Pound Shoes.

holiday. I haven't seen you since you had to get away. Window pane, electricity illuminates the rain. Lean your face, hopeless, no embrace. I wanna know where the silence comes from, where space originates. Back. Brzmieniowo trochę podobni do klasycznego już zespołu gitarowego, jeśli chodzi o Antypody, czyli The Gaupy Twins, grupa, która nagrywała głównie w latach 80., ale też później reaktywowała się i w latach zerowych, no ale już od ładnych kilku lat niestety nie istnieje. No ale mamy Rolling Blackouts, Coastal Fever i cieszmy się. Z płyty Hope Downs wysłuchaliśmy utworu Talking Straight, kolejny nosi tytuł An Air Conditioned Man. ten ponury, szary, blado góry dzień. Mój kochany, uśmiechnąłeś do mnie się. W ten ponury, szary, blado góry dzień. Poprosiłeś mnie, bym poślubiła cię. A mój ojciec z matką ciągle mówią nie. W ten ponury, szary, blado góry dzień. Gdy wieczorem miałam już poślubić cię. W ten ponury, szary, blado góry dzień. Uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Legenda o miłości z gwiazd. Tak się rozpoczyna najnowsza, trzecia płyta długogrająca grupy Beef. Ania Brachaczek i hrabia Fochman wracają z albumem Legendy. I to na dziś już prawie wszystko. Słuchaliśmy utworów z płyt nowych, polskich i nie tylko polskich. Za tydzień prawdopodobnie sięgniemy po jakieś starsze nagrania. A dziś na zakończenie raz jeszcze Beef z płyty Legendy w utworze zatytułowanym Animowany film. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Animowany film.